check. Gracias. halt das mal, was du so und so hast. Ich will davon noch überreichen. Weil Fogd be a pofára, máshol is világ, hogy nem csak itten tereged legyek itten! Nem vagy te normál! Fogd már be, nem vagy befolyam! Máshol eldolgozni, hogy csinálják veled! Akkor ha már szabát meg mindenki! Na, nem szíjed magadat! Te gondolkod, én nem mentiál már! Nem volt végén már, mit nyávasz ikkor a reggel? Minek nyávasz, hogy kinek? Jó halta, segíteni sem! Miért tudom, hogy kell nyávolnod össze-vissza? Miért tudom, hogy gondolsz el a... Nem tudom, mit gondolsz el a gondolatot, nem is hagytam békében! Ahogy bejtenem én! Jaj, menjek az a rohadt fiamukat, meg is mondom neki, hogy... Menj a munkaközvetítőre, úgy sem használtuk a munkát soha, mint a sírát a munkaközvetítőre. De menj a munkaközvetítőre, menj! Onnan munka nem lesz a munkaközvetítőre, járva csak állhányszor. Menj el már! Akkor a reggel? Menj, menj, menj, menj, menj, menj, menj, menj, menj, menj, tör neki a fofádba nyelven, mikor így beszélsz velem. Mi baj, hogy van? Semmi, nem is jönnek hozzá. Máshol is vannak, hiszen megkésik a másokkel emelni. Árulni, ha neked ad, mit szarnod? Akkor még te pofázol én velem, szégyed magadat ott, ahon vagy. Ordítaszál, mint a háborodott. Nem, hát. Szégyed magad! Más privátor is, hogy fölítudod az idemet csak! De mi az a pápasz a privátor vagy valamit? Házba mentél valahova bejelentkezni, valamelyik vállalatnál vagy valahova! Azt mondja, vállalatba fogok menni! Nem! Más dolgok is vannak. Jobban körül. Én... Annyi már... Mész a büdös... Befogod a munkás nyelvedet. Baszlag egy kis megelsőnek, te. Megelsőnek, te.